पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई विशेष बात तो याद में आ रही नहीं है, शरणागति भी बात ही मुख्य है। गीता का आरंभ भी शरणागति से हुआ है और अंत भी शरणागति में हुआ है। अर्जुन और भगवान साथ साथ ही रहते थे, शैया सनातन विकथन भोजनादि शैत्यात वयस्थितवान प्रलब्ध सख्यो सखेव प्रतिवत्त नमस्य सर्वम शेहे महान मैत्रया कुमते रघुग में। जब भगवान पधार गए हैं तब अर्जुन ने युधिष्ठिर को कहा है द्वारका से आकर के, हम साथ में थे, सोने में साथ में, बैठने में साथ में, खेलने में साथ में, घूमने को जाते साथ में, शैया सनातन विकथन भोजन आदि एक याद एकता थी। तो मैं क्या हुआ ऐसी मेरे दया मित्र, और कभी मैं तर्क से कहता तुम बड़े सच्चे बोलने वाले हो, बड़े सच्चे हो, ऐसा सब मैं कहता था। तेतवान इति प्रलब्ध ऐसे उनको उपालन भी देता था। उससे है महान महित कुमते मैं कुमते है सबम असर्वम अघु सहे सहे मेरा सब अपराध सह लिया। बहुत शेर मैं कुछ समझता ही नहीं, विशेष अपने मित्र से समझता था। अब पता लगा क्या थे। तो इतनी एकता घनिष्ठता होने पर भी भगवान ने गीता नहीं कही, ग्वाल बालों के सामने भी गीता नहीं कही, और कई मित्र हुए उनके सामने नहीं कही, भक्त हुए उनके सामने नहीं कही, अर्जुन के सामने कब कही। अर्जुन ने कहा साधिमान त्वाम प्रपन्नम आपके मैं शरण हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए। तो जब वो शरण हुए और शिक्षा की बात कह तब कही भगवान ने। समय तो और समय में बहुत मिलता था, युद्ध के समय इतना समय खुला नहीं था, प्रवृत्ति शस्त्र संपाते पहले न्याय में आता है, शस्त्रों के चलने की तैयारी हो रही है, बस अभी शस्त्र चले अभी उनको मुहर दोनों तैयार होगी, श्रद्धा दे सेना है जिससे शस्त्र चल सके इतने फैसले पर क्या शस्त्र चल रहे हैं तैयारी में। उस समय में अर्जुन ने अपना धनुष उठाया, धनुष उठा करके भगवान से कहा उभयो सेनयो मध्ये मेरे संस्थापय, दोनों सेनाओं के बीच मर्यादा संस्थापन करो, हुकुम देता है भगवान ने। जी हजूर बहुत दो आज्ञा सैन्यो रूपियो मध्य स्थापित पर तो तमाम तो उत्तम रथ वो दोनों सेना वो बीच में, तो बीच का मतलब ये जो पैसा है उसके बीच में और यो भी है उनके बीच में, दोनों तरह बीच में। वही एक आया कि मैं एक पीपल का वृक्ष था उसके नीचे जाकर खड़ा किया और खड़ा करके भीष्म द्रोण प्रमुख था, भीष्म द्रोणाचार्य के सामने वहां चपर्शियता सम्मेता को सामने जहाँ भीष्म सामने दिखे अलग सामने एक स्थापन करके और बोले कि कुरुवंशियों को देखो, ये जो कुरुवंशी हो देखो, धार्तराष्ट्र पशु नहीं कहा, कुरु पशु का कुरु देखो, तो कुरुवंश होते सब एक ही होते हैं, तो इसमें कोई विलक्षणता थी, ये भगवान के कहने की मन में आई है, ये इस वर्ष कुरुन पशु कुरु कुरुओं को देखो, कौरवों को देखो, तो कौरव देख कुरु में तो एक हो जाए सभी, धृतराष्ट्र पुत्र और पांडव पुत्र सब एक होते हैं, तो कुरुवंशियों को देखो देखो तो दोनों ही हमारे कुरुवंशी, जितने पांडव नदी गए कौरव नदी गए कौरव जी पांडव ही गई, ये मटर बाप के बेटा है काका बेटा है दोनों भाई भाई के बेटा है, तो ये मोह पैदा हुआ, वो मोह पैदा हुआ भगवान के शरण हुआ, फिर शादी मान पाऊ प्रपन्नों का, तब गीता आरंभ हुई, तो शरणागत होने से गीता हुई है और पूर्ण शरणागति में समाप्त हुई, तो शरणागत होने पर कमी क्या रही, न युद्ध से अर्जुन ने कह दिया युद्ध नहीं करूंगा, भीष्म द्रोण को मैं मारूंगा नहीं, इसको भी प्रतियोत्सव उसमें प्रतिद्वंद युद्ध करूंगा, पूजा तो कोई शुद्ध नहीं, ये पूजा है पूजा के लायक है, ऐसे कर न युद्ध से साफ कह दिया, न युद्ध से गोविंद तुलसी हो गया, तो ये न युद्ध से कह दिया ना, इससे क्या सिद्ध हुआ कि अपनी शरणागति उठा ली, तो भगवान मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए बोले आरंभ किया, तो यहाँ पर कहना था ये वचन, वहां जो आ रहे 18 में कहा कि न युद्ध से मन से नित्य से व्यवसाय से प्रकृति क्षति, वहां कहना था यह मन ही कहा साधिमान तुम प्रपन्नम, इसी रूप की बोल उठे सोने हंसे जरूर मुस्कराए, प्रहसन एवं मारे तो हंसते हुए बोले शरणागत होता है, कहता है मेरे को शिक्षा दीजिए, रब कहते युद्ध नहीं करूंगा, तो फिर उसने कहने लगे तो समाप्ति सही वहां पर सर्वगुह्यतम भूय, पहले कही हुई बात ही कहते हैं सर्वगुह्यतम भूय शुरु में परम मुझे सर्वगुह्यतम बात कहता, तो आज सुबह मैंने कहता वो सर्वगुह्यतम पद एक बार आया है गीता भर में, गुह्य है गुह्यतर है गुह्यतम है राजविद्या राजगुह्य है ऐसे शब्द कई आए, पर सर्वगुह्यतम इतना शब्द एक बार ही है, तो भगवान के शरणागति है ये सर्वोपरि साधन है, शरणागत हो जाता है उसको करना कुछ नहीं पड़ता है, वो करना करना सब कुछ शरणागत के अंतर्गत आ गया, मैं आपके शरण हूं अब मेरे को शिक्षा दीजिए, तो ये शिक्षा दीजिए है ना, ये जरा शरणागति को ढीली करता है, नहीं होते है ये शब्द है शिक्षा दीजिए शादीमान परंपरा, तो इसलिए ये अधूरा पन रहा तो वो पूरा किया, तो उस माम एकम शरणम ब्रज, मेरी एक शरण हो जा, तो शरण नाम किसका है भगवान के आश्रय, अपना मैंपन सर्वथा मिटा दिया, आप और हम भी क्या करें कि भगवान की शरण हो जाए, देखो एक मार्मिक बात है, शरण होने पर मुख्यता होती है शरण लेने वाले की, वो शरण ले लेते वो या हम कह दें को शरण हो जाए तो नहीं होता, और भगवान कहते तो हो जाए, नौकर भी कोई होता है तो मालिक कह देता है तब वो मुनीम है, मालिक कह देता है हमारा मुनीम है, मुनि भी कह दे मैं शेठ का मालिक नौकर हूं कह दे, बेटा भी कह दे तो इज्जत नहीं है, तो भगवान कहते तू मेरी शरण हो जा, मान ये शरण होना काम तेरा काम है मेरा नहीं है, सर्वगुह्यतम बात ये कहीं नहीं मेरे जबान से कहने लायक भी नहीं है, तो मेरी शरण हो जा। ये तो बड़े अभिमान की बात होती है। इस बार से सर्वज्ञतम हरे को नहीं कही जा सकती, अभिमान से कही जा सकती है। और बहुत ही नजदीक होता है, विशेष ही प्रेम पात्र होता है, क्यों मेरी शरण हो जाए, तेरे का मतलब क्या है। तो बहुत प्रेम से, बड़े स्नेह से, अधिक स्नेह से भगवान कहते तू मेरी शरण हो जा। अर्जुन ने फिर कुछ नहीं कहा, करिष्ये वचनं तव, आप जो कहोगे वो ईश्वर करूंगा। पुरुष स्वीकार करी, फिर भगवान उपासना नहीं हुआ। तो शरणागति में तात्पर्य गीता जी का खास है, ऐसी विलक्षण बात है ये। जो सच्चे हृदय शरण हो जाए उसको करना कुछ नहीं पड़ता है। जैसे अपने व्यवहार में आपके घर की कन्या है, उसको आपने कन्यादान कर दिया और वर ने उसको स्वीकार कर लिया तो वो शरण हो गई। अब कन्या को करना कुछ नहीं पड़ेगा। पति से संबंध जोड़ने के लिए कोई ऐसी शर्त है कि ऐसा करे तब तो ये पति की है, ऐसा नहीं करे तो पति की नहीं है, कोई नहीं। बस ब्राह्मण के अग्नि की साक्षी में स्वीकार कर लिया गया। ऐसे ही भगवान स्वीकार कर देते हैं। स्वीकार किया भगवान ने तो स्वीकार कर रखा है, मुख्य बात भगवान की है। तो भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए हैं और मेरे ही पैदा किए हुए हैं, सब मेरे को प्यारे हैं, सब मम प्रिय, प्रिय मेरे को सभी। तो सज्जनों बात तो ऐसी विलक्षण है कि भगवान ने हमारा ममई वांशो जीव लोके ईश्वर अंश जीव अविनाशी बहुत बार कहा है। मारते की एक स्वभाव आदत ही कहने का। तो बात क्या हुई, मुख्य बात ये हुई कि भगवान ने कह दिया तू शरण हो जा, सब मम प्रिय सब जाए मेरे शरण है। तो भगवान की तरफ से तो पूरी खुली है, एकदम पूरी की पूरी, किंचित मात्र कमी नहीं। अब शरण होने वाला अपने शरण हो जाए, शरण होने पर फिर उसको करना कुछ नहीं पड़ता, भगवान की शरण हो गए बस। अब काम करे भगवान करो और मौज करें हम, आनंद हम करें बस। और करना हो सो भगवान के, भगवान की जिम्मेवारी आ गई, अपनी जिम्मेवारी कोई नहीं रही। दूसरी दृष्टि से सब कुछ करना होगा, सब कुछ, पर अपने लिए करना कुछ नहीं। तो दोनों बात कैसे, अब जब विवाह हो चुका तो अब करना क्या होगा, घर की गृहस्थी का काम जो है वो सब कुछ करना है, परंतु पति से संबंध जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना, किंचित मात्र कुछ नहीं करना है। और करना है सब कुछ, रात और दिन उसका काम करना है, ऐसे भगवान का काम करना है। जैसे कल दिन का यत करोशी दर्शनाशी, सब उसी का काम करना है। हमारे लिए कुछ करना है ही नहीं, हमारे लिए कोई काम है ही नहीं। हम करें न करें, सब कुछ करें कुछ न करें, सब कुछ करें कुछ न करें, करें न करें, करने के साथ संबंध नहीं है। जो भगवान की भक्ति करते हैं, ज्ञान मार्ग में चलते हैं, योग मार्ग में चलते हैं, उनका करने के ऊपर हिसाब होता है। शरण का करना पर न करने पर कोई हिसाब नहीं है, वो तो उनका हो गया। तो घर का आदमी आठ बार करे, रात में दिन में काम करे करे, और नहीं करे तो नहीं करे। मन उसका संबंध, उसका जीविका, उनका जो कुछ है वो करने के ऊपर निर्भर नहीं है, वो अपना पर निर्भर है, भगवान के हैं। अवश्य वो भगवान का होना करने के ऊपर नहीं है, करने पर जो साधन के ऊपर काम होता है वो मजदूरी है। एक तरह से मजदूर होता है, उसका संबंध करने के साथ होता है, करने में गलती का दंड होता है और करने के अनुसार उसको तनख्वाह मिलती है। पर घर का हो तो वो करे और न करे, सब घर का मालिक होता है, वो सब जितनी संपत्ति उसका मालिक, सतह स्वाभाविक शरण हो गया। इस तरह से शरण हो जाए तो अपनी कोई चिंता नहीं, कुछ करना नहीं है, जैसे कर्मियों के द्वारा नहीं होते से कृति न अर्थ न अकृति नहीं अकर्षण न करने से मतलब है न करने से मतलब है। इस तरह से शरणागत है उसके लोग न करने से न करने से कोई मतलब नहीं है तो अपना सर्वथा शरण हो जाए तो आपके चर्चे समझ में आवे स्वाभाविक और रुचि हो तो हृदय से भगवान ये आपके अनुसार सब जितने भाई बहने छोटे बड़े और जो पहले से हुए हुए हैं वो है ही और वो शरण दुबारी क्या करे वो पिष्ट पेषण है सब हम भगवान की शरण है। निश्चिंत हो जाते हैं निर्भय हो जाते हैं निःशोक हो जाते निःशंक हो जाते हैं अब शोक नहीं रहता भय नहीं रहता शंका रहती तो शोक शंका भय चिंता कुछ नहीं रहती और करना सब भगवान का ही सब क्या करना जैसे कल बताया जो कुछ करना भगवान का ही करना है। लड़की ससुराल जाने के बाद जो कुछ करती है अपना ससुराल का काम करती है और संबंध उसका सब केवल पति के साथ है एक बिंदी भी लगानी है नहीं वो भी पति के संबंध से है कपड़ों का रंग भी पति के संबंध से है यहाँ पति होता है तो वो संबंध है वो बाहर गए तो पति और संबंध है पति न रहे तो और है उसकी पोशाक सब उसका शरीर भी अपना नहीं है। पिता के घर पर जन्मी बड़ी हुई शानी हुई वहां योग्यता आई वो गोत्र भी बदल गया पिता का गोत भी नहीं गया गोत भी पति का गोत हो गया अपना गोत में गोत मिला दिया। इस तरह से भगवान के शरण होने वालों के अपनी कोई जाति रहती है ना गोत रहता है कुछ नहीं अपना कुछ नहीं सब कुछ भगवान का है जड़ चेतना स्थावर जंगम कुछ भेद नहीं उसमें भगवान के शरण हो गए भगवान का है और करना क्या कल बताए नहीं यद करो श्री यदनाशी यद जोशी ददाशी यद तपशीष कौन दे तत्सर्व मदर्शन कुरुष्वेरेपण कर दो भगवान कहते तत्कुरुष्व मदर्पण मेरे अपन कर दो तो कुरुष्व पद दिया पुरुष कुरु भी दे सकते थे करो तो कुरता कुरता कुरुन तो कुरु कुरता कुरतम कुरत करवानी करवावा करवावा तो वह कुरु दिया है ये होती है कुरु स्वप आत्मपद है और गुरु प्रश्न पद उभय पद धातु है तो कुरु नहीं गया कुरुस्व कहा कुरुस्व कहने का मतलब क्या है कर्तव्यभिप्राय क्रियाफल है शरण तू मेरी हो जासु महाम कुरुस्व कुरुष का मतलब क्या तू तो मेरा काम कर तो उसमें करने वाले का काम होता है ईश्वर का काम है वहां पति का काम है तो उन दूसरों काम के वो पर्श में पद होती पर्श में दूसरों के लिए कुरुष आत्म पद मेरे शरण हो जाए इसमें तेरा ही काम होगा मानो भगवान के कोई कमी नहीं है कि जिसे उस शरणगर काम करके अपना काम कराना हो वो करते भी प्राय क्रियाफल है क्रियाफल कर्ता के लिए आत्मने पद है ना परस्मय पद नहीं आत्मने पद तो उनका काम सब हो जाएगा तू करते अर्पण सर क्या हुआ इसका फल जो को निचार सब तेरे को मिलेगा और तेरे को करना कुछ नहीं है। इस तरह से भगवान के चरणों की शरण हो जाए और जैसे कल सुबह कहा था 5 बजे कहा पीछे भी कहा पीछे का वही कहो तो कहा 5 बजे से कहा ये बात अगर आप लोग धारण कर लें काम बन गया कुछ बाकी नहीं रहा कुछ भी करना नहीं रहा और सब कुछ है अब यत करो शीर यदनाशी यद जो शीर ददाशी यद तपस्यासी लौकिक हो वैदिक हो शारीरिक हो पारिवारिक हो जो कुछ काम करता है वो सब भगवान की आज्ञा के लिए, भगवान के लिए, छोटी बड़ी कुल। इस तरह से अगर आप लोग सब भीतर से मान ले कि हमारे कुछ करना बाकी नहीं है, सज्जनों करना कुछ बाकी नहीं है, और जो कुछ करता है भगवान की सेवा करता है, तो कल बहुत सी बातें बता दी, सुबह थोड़े में बताई थी, किसे विस्तार से बता दी। अब क्या कहें, मेरे यूं मालूम होता है, मेरे को आप समझते हो, बहुत समझता है, मेरे मन में आता है, हमें कहना आता नहीं है, ऐसे कहना आता है, बहुत कहता हूँ और कहना आता ही भी है, परंतु भीतर से बात है, कहना आता नहीं। आप लोग इतने दिनों से कर रहे हैं और कुछ परिवर्तन जैसा होना चाहिए जैसा नहीं दिखता है, तो इस तरह में क्या हुआ, इस कारण क्या है? इसमें दो बात है, एक तो वक्तुरे वही तज्जाड्यम श्रोता यत्र बुद्धिते, जहां श्रोता को ज्ञान ठीक नहीं होता वो वक्तुरे वही तज्जाड्यम, तद वक्तुरे जाड्यम, वो मूर्खता कहने वाले की होती, वक्ता की होती, सुनने वाले दो कान समझ कर बैठ गए सुनने के लिए, उनके तो पूरा काम कर दिया, अब उनको नहीं समझा सके, उनको ठीक तरह नहीं ला सके मार्ग पर, तो वक्तु रे वही तक जाएंगे, वो वक्ता की ही मूर्खता है, नहीं तो सब ठीक हो जाए। तो ये वक्ता पर आती है, तो वक्ता पर आती है, तो ये मेरा भाव नहीं है, ये मेरा भाव नहीं है कि आप समझते न तो मेरी जड़ता है, ये जड़ता नहीं। दूसरा अर्थ है कि मैं करना आता नहीं है, मैं अपनी दृष्टि से कहने की चेष्टा करता हूं, परंतु मैं अपने में देखता हूं कहना आता नहीं। एक तो समझा नहीं सकता आपको, तो समझा नहीं सकता उसमें तो आपकी समझ की मुख्यता होती है, मैं कहता कहना नहीं आता, ये जड़ता आपकी माने, वक्ता की जड़ता माने, तो जड़ता हो जाए जब आप नहीं समझे तब जड़ता ही मानी जाए वक्ता की, पर जड़ता नहीं, मेरे ऐसा हो गए वो जैसा कहना चाहिए बस आता नहीं है, पूरा भाव प्रकट नहीं कर सकता। आप लोग कृपा कर गोशे हो जाए, ऐसी मार्मिक बात है कि जब प्राणी शरणागत हो जाता है तो भक्ति मार्ग में कुछ भी बाकी नहीं रहता, सब कुछ हो जाता है, भगवान के शरण हो गया, बाकी क्या रहा, कुछ बाकी नहीं रहा। जब स्वयं ही शरणागत हो गया तो उसका क्या रहा, कोई अस्तित्व नहीं है, उस खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान के ही शरण हो गया। इस वास्ते गीता में उदारा स्तर ये सबो का, पर ज्ञानी तू आत्म ही मैं बताऊ, शरणागत के लिए, भगवान के भक्त के लिए, भगवान के लिए मेरी आत्मा है। निमिषि मत हुई जैसे का बहुत कई बातें आई है, परंतु मेरा स्वरूप ही है, ये ज्ञान मार्ग के लिए नहीं कहा है, योग मार्ग के लिए नहीं कहा है, ज्ञानी तो आत्म है, मेरा भक्त है, मेरा है, सब है, परंतु ग्वाही तो आत्मा ही स्वरूप ही है मेरा ही, कितनी ऊंची बात है, ज्ञानी तो आत्म ही हो मैं मतम, मेरा स्वरूप ही है, मेरे मत में मैं मानता हूँ ये मेरा स्वरूप है। अब भगवान मानते हैं तो कौन इनकार कर सकता है, तो ज्ञानी तो आत्मा ही मैं मतम, ज्ञानी कौन वासुदेव सर्वम, अब दूसरी सत्ता ही नहीं है, कोई सत्ता नहीं है दूसरी, तो और क्या हुआ बताओ, मत्ता पर नान्यत किंचित अस्ति, मेरे सिवाय कुछ किंचित मात्र भी नहीं है, ज्ञान मारी के लिया है, नहीं वो किंचित करो दिशा, वो कर्तृत्व उसमें नहीं रहता है, कर्तृत्व किंचित मात्र भी कर्तृत्व नहीं रहता, और इसमें किंचित मात्र भी बाकी नहीं रहता। नहीं वो किंचित करो दिशा, और यहां पर मत्ता पर नाने किंचित अस्ति है ही नहीं, तो वस्तु और क्रिया दोनों खत्म हो गई। यहां नहीं वो किंचित करो थी, वो करना करना हुआ है, वस्तु भी नहीं है परंतु कुछ भी नहीं करता है, वो उसमें कर्तृत्व है ही नहीं। ज्ञान मार्ग में चलता है कर्तृत्व आता है, तो वो ज्ञान में सिद्ध नहीं हुआ। प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्चित अकर्ता सपश्यति, वो अकर्ता पर देखता है, उसमें बिल्कुल प्रकृतिया एवं केवल प्रकृति की क्रिया हो रही है, स्वप्न में भी मेरे द्वारा क्रिया होती ऐसा नहीं है। उनकी क्रम है कि पहले करता है, फिर होता है, फिर है, तीन बात होती है, पहले करता है और फिर होने लगता है, होता है और फिर है, फिर करता और होता दोनों खत्म है हो जाता है। ज्ञानी की ये बात है, तो वो किंचित कर तत्वविद तू महाबा हो, गुरु कर्म विभाग हो, गुणा गुणेशु वर्तन थे, इंद्रियाणी इंद्रियार्थ वर्तन थे, प्रकृति क्रियमाणानी गुणे कर्माणी सर्वशास्त्र, अपने में करती हुई तो किंचित मात्र स्वप्न में ही नहीं, कुछ कर्तृत्व नहीं है। जैसे सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थो भवन्ति न करोति न लिप्यते, वो करता नहीं लिप्त नहीं होता है, तो कर्तृत्व किंचित मात्र नहीं, लिप्तता किंचित नहीं है, कर्तृत्व नहीं है, ये है भक्ति योग कर्म ज्ञान योग में, निर्णय कहते ये है कर्म योग में, तो कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में किंचित मात्र करता नहीं रहता, एक बात रहती है, तो किंचित करता नहीं रहता, परंतु ज्ञानी तू आत्मा ही हो, मैं बता हूं करता नहीं रहता, तो मेरा स्वरूप ही होता है, तो स्वरूप ही है वो साक्षात परमात्मा ही। इस वास्ते राम गीता में आया है कि सगुण उपासना करे चाहे निर्गुण उपासना करे, उन दोनों को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है, पर गीता में आत्मेवमेवतम भक्त के लिए कहा है, ज्ञानी करता ही कुछ नहीं है, अपना कोई है ही नहीं, ऐसे ना अहंकृतो भाव बुद्धि ऐसे न लिपते, न करो तो नहीं लिपते है ना, तो ऐसे न अंकृतो भाव बुद्धि लिप्यते हत्वा भी सीमान लोग न हंति न निबद्धते न करता है न बनता है, तू ज्ञानी के कर्ता बन रहा है, ऐसे न अहंकृत भाव, अहंकृत भाव है ही नहीं किंचित मात्र भी, क्योंकि ज्ञानी का सबसे पहले अहंकार को दूर करते हैं, तो शरीर के साथ संबंध कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं, ये खास बात है, और भक्त के लिए भगवान के सिवाय कुछ मैं भी नहीं हूं, भगवान ही भगवान है, तो भगवान ही भगवान है, ये बात कहने सुनने में आती नहीं है, इसके लिए हमारी असामर्थ्य है, ये तो वासुदेव सर्व हो जाना चाहिए, पर ये बात आती नहीं है। मैं नम्रता नहीं करता हूं, ठगाई न करता हूँ, हृदय में बात आई जैसे कहता हूँ, सफाई देता हूँ, मैं बनावटी नहीं करता हूँ, ऐसी बात है, बात है ऐसी, ज्ञानी तू आत्मा ही वो मैं मतम, ये ज्ञानी मैं आत्मा ए मैं मतम सही में युक्ततम मत, युक्ततम बताया आत्मोपमेन सर्वत्र सबम पश्चिमी सहयोगी परमो मत, परम योगी है वो आत्मा ही है, और साधन करने वाले तो भक्तास्ति अति उमे प्रिया बताया है, भक्ति मार्ग में भगवान ने विशेषता से शब्द दिए हैं, बिलखंडी शब्द दिए हैं, तो वो बात हम कहने में आती नहीं। रामायण में भी ऐसा आया है, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, निर्गुण रूप सुलभ अति अति सुलभ, थोड़ा सुलभ नहीं है। सगुण जाने नहीं को सुगम हो नाना चरित सुन मुनि मन भ्रम हो। सगुण की बात में सगुण दीदा देकर मुनियों को भ्रम हो जाए। इंद्र के हो गया, ब्रह्मा जी को हो गया, कागुर गरुड़ जी को हो गया, नारद जी को हो गया, नारद जी को हो गया, ये विचित्र बात है। निर्गुण रूप सुलभ थी, परंतु मार्ग में भी ये बात बताई, ज्ञान का पंथ कृपाण का धारा। अरे भक्ति के साधन कहूं बखाने, सुगम पंथ मोई पावे पाऊंगे, सुगम पंथ। ये रास्ता सुगम है भक्ति का, और जानना कठिन है। मार्ग ज्ञान का सुगम है, परंतु ज्ञान कठिन है, मार्ग सुगम है। सुगम अवदाना से सुनी मन ऐसे ही है, ऐसे ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, वो पंथ कृपाण की धारा। मार्ग कठिन है ज्ञान का, और स्वरूप कठिन है सगुण का, और मार्ग सुलभ है सगुण का। मार्ग कठिन सगुण पर, परंतु ज्ञान कठिन बताया गाड़ी, ऐसी बात है। सुगम पंथ मोई पावे प्राणी, भक्ति के साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोई पावे प्राणी। तो चलने में सुगम है, पर स्वरूप में कठिनता है। तो स्वरूप में कठिनता है, तो उसमें क्या किया, उसमें श्रद्धा की मुख्यता है। भक्ति में श्रद्धा की मुख्यता, तो श्रद्धा में जानने की जरूरत नहीं है, मानना का है। ज्ञान मार्ग की जान करके मानता है, वो मान करके जानता है, वो मान लेता है। कैसे मान लेता है, जैसे आप हम मान लेते हैं, बालक माँ मान ले, माँ है मेरी, मान्यता है, देखी नहीं है। माँ को किसी ने नहीं देखा, एक स्त्री ने देखा, माँ को नहीं देखा, मान लेता है। अरे मानने में इतनी दृढ़ता होती है, संदेह होता ही नहीं। माँ ही है, ये माँ ही है, बिल्कुल संदेह होता नहीं। बच्चे को पूछा था कि माँ है का, ये माँ है मेरी, कहते क्यों है, कहते है, क्यों है गौतम नहीं देगा, क्यों है जो आपका प्रश्न है ना, ये प्रश्न आता ही नहीं, क्यों कहते है, क्यों होता है प्रश्न। ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में कौन प्रश्न नहीं होता, क्यों है भाई, क्यों कहा है, क्यों, तो शंका बहुत ही है, समझे शंका है ही नहीं। तो भक्ति मार्ग में बात है, ये माँ है क्यों है, अरे क्यों है, ये पास में बैठी, इसके गहना भी अच्छा है, कपड़ा भी बढ़िया है, स्वरूप भी सुंदर है, शब्द है, धनवती है, महारानी है, बड़ा है, ये नहीं, ये नहीं है माँ। कितने बालों को कहते मान लेगा, तो ये क्यों है, क्यों पहुंचते न बालक के भीतर में, क्यों पहुंची नहीं, इस वजह है ही कहेगा, यूं है, इस हेतु से है, मेरे पालन किया है, दूध पिलाया है, जन्म दिया है, कुछ नहीं है। तो भक्ति मार्ग ऐसा है, तो उसमें जानने की स्वरूप की जरूरत नहीं, स्वरूप कठिन है। और ज्ञान का मार्ग सुलभ, अति सुलभ ही नहीं, अत्यंत सुलभ है, कि है एक चीज सब जगह परिपूर्ण है मान लो बस, तो मान ले तो बेटा पार हो गया। भाई जानना चाहते कैसे है भाई, तो जानने वाला काम है ये ज्ञान मार्ग का है। तो भगवान कहते हैं तुम मेरी शरण हो जाओ, बस तुम मेरी शरण हो जाओ। तो भक्ति मार्ग का भगवान के है हम तो, अब विवाह हुआ, स्त्री है, ये पुरुष है, ये इसकी स्त्री है, इसका पुरुष है, पति है। अब पति पत्नी मान्यता ही है, केवल अपरिचित आदमी हो, दो पुरुष खड़े, दो स्त्रियां खड़ी है, तो कहते ये है दोनों पुरुष है, दोनों पुरुषों दोनों स्त्रियां है, तो अनजान बता सकेगा कि इसकी स्त्री ये है, इसकी स्त्री है, नहीं बता सकता। वो कहते मेरी स्त्री, फिर कहते ये तेरी स्त्री। मानो ज्ञान नहीं चलता है, यहां श्रद्धा ही चलती है, ज्ञान चलते विश्वास है, बिन विश्वास भक्ति मिलते ही अंदर वही नाम तो भगवान के हम शरण हो गए सजनो। लोग कहते श्रद्धा अंधी श्रद्धा है, अरे श्रद्धा अंधी होती है, श्रद्धा का आंख नहीं होती, आंख होती वहां श्रद्धा नहीं होती। भगवान के शरण हो जाओगे, हम भगवान शरण हो गए। जैसे आपकी कन्या ब्याह करने पर अपने ससुराल की मानती है, आपकी अपने को नहीं मानती, अपने भाई को अपना भाई, वो भाई आदरणीय सब कुछ है परंतु अपना नहीं। हमारा तो घर वो है, हमारे कुटुंब वो है। बहना एक बाप मां से पैदा हुई, बहनों को जितना अपनापन नहीं होता जितना देवरानी जिसानी में अपनापन होता है। ये बैठी इनको पूछ लो भाई, बहना दोनों मिलेगी तो बड़े प्रेम करेगी, प्रेम से मिलेगी, पर एकता नहीं है। देवरानी जिसानी कोई कहीं जन्मी हुई, वो कहीं जन्मी हुई है, वो अपनी बीच नहीं है, अपनी है बहन, अपनी नहीं दिखती। इनको पूछो आप सबको तो क्या हुआ, मान्यता की मुख्यता है यहाँ दीख नहीं है, ज्ञान की मुख्यता नहीं है। इस तरह से भगवान को अपना मान लो और वो जो ज्ञान है ना वो ज्ञान आ जाता है। भगवान ज्ञान योग भी देते हैं, कर्म योग भी देते, ददा में बुद्धि योग ज्ञान देते, तेषा में अनुकम पर ज्ञान गम तमा नाश या में ज्ञान दीते, भाषुता ज्ञान दीते अज्ञान तमा नाश या में अज्ञान जन अंधकार को बहुत नाश करते हैं। अब भगवान नाश करे न करे अपने क्या मतलब, कर्मयोग करे न करे अपने क्या मतलब, अपने भगवान के हैं, बिल्कुल दृढ़ता से भगवान के हैं। सज्जनों ऐसी बात सुगम है, कितनी सुगम है, कितनी, जैसे कोई नींद आती हो तंग करती हो, सोने पर नींद लेनी नहीं पड़ती, नींद लेनी नहीं पड़ती, ले नींद को ले भी गया वो तो आ जाती है। इस तरह से अपना सब छोड़ दे, शरणागति हो जाती है। हो जाती तो हम कहें, हो जाती नहीं है पहले से। मैं तो कभी कभी विनोद में कहा करता हूँ शरणागति असल क्या, कि शरण नहीं होता, कभी शरणागत होना ही नहीं, यही शरणागति है। कभी शरणागत नहीं होना ये है शरणागति असली। क्या शरण होवे क्या, शरण है ही, हम तो होवे क्या, होना होता वो तो शादी होता है भगवान का तो है ही, हम सब प्रिय मम उपजाए, अब इनमें होवे क्या। बालक कहता है माँ को तेरे बेटा नहीं होगा, तो बेटा नहीं होगा ये बड़ी माँ को दंड देता है, समझे, तो ऐसा नहीं तेरे बेटा नहीं होगा। मानो गर्व माँ को है, बेटे को गर्व नहीं है, वो कहता नहीं होगा। इसलिए शरणागत होता है वो भगवान से लड़ाई कर सकता है, पर बेटा होकर के कहता है बेटा नहीं होगा। इस तरह से भगत होता है महाराज भगवान के साथ में, तो शरणागत होता है वो शरणागत होता नहीं, मेरे शरण तो हो ही। आप इतना बैठे कोई आपको बता, कोई भाई बहन बता सकता है कि मैं अपनी जन्म, मैंने अपनी मर्जी से इस माँ के जन्म लिया है, कोई बहन कोई भाई बता सकते हैं, बता तो बताओ भाई, अपनी मर्जी से इस घर में मैंने जन्म लिया है, इस माँ के जन्म लिया है। अब जिसने जन्म दिया है उसके है, जब उसने जन्म लिया पालन किया सब वही करते थे, अब शरण हम ही गावे, वो अपने अपने ही वर्ष करके जन्म दिया तो शरण उसके हो गए कि नहीं, हम शरण कहाँ हुए, उसने ले लिया तो परमेश्वर कहता है सब प्रबंध वो करता है, वही करता है, वही सब काम करता है, हमारे पर जिम्मेदारी है ही नहीं उसे, कहाँ जन्म देगा कहाँ नहीं, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही सीताराम सीताराम सीताराम कहिए। अब उनकी मर्जी जहाँ ले जाओ, जहाँ मर्जी उनको करो, हमें क्या मतलब, तो वो जीवन मुक्त हो जाता है पहले ही आते ही, बस अपनी कोई परवाह नहीं। तो शरणागति की बात ऐसी बढ़िया है, इसमें एक ही बाधा है अभिमान। मैं कुछ कर सकता हूँ ये करते तो अभिमान होता है, कुछ योग्यता अपनी मानता है, वो शरण नहीं हो सकता, शरणागत नहीं हो सकता। अपनी योग्यता काम करेंगे, अथवा योग्यता अपना बल अपने सतुराई वो उस बाधा होती है, हमें कुछ करना ही नहीं, हम करना आता ही नहीं, हम जानते ही नहीं, समय में तो पात्र होता है। तो इसलिए भगवान को ऊपर हमने मैना सज्जन आप है जैसे तैसे अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग माम भजते। अनन्य भाग का अर्थ ये नहीं कि चिंतन अनन्य हो, चिंतन नहीं अनन्य भाग। पतिव्रता स्त्री चिंतन तो वही गलती पति का, निरंतर चिंतन करे, घर का काम धंधा करे, सब काम करे, शरीर का काम करे, बस हो गई उनकी हो गई, अलग होती नहीं। और ये बहुत विलक्षण बात है, सबसे नजदीक पति है स्त्री के लिए, सब जितने कुटुंब है ना सबसे नजदीक है उनको वे कहती है, वे परोक्ष कहती, परोक्ष सबसे परोक्ष कहती है, वे हरि हो गति, वे ऐसा कहते, वे मानो बहुत दूर है, परोक्ष से दूर है, ऐसा कितनी विलक्षण भाषा है। इसलिए भगवान वो कहते हैं यार वो बिल्कुल एक है, स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के एक ग्रस्त होता है, पुरुष बिना स्त्री भी आधा है, स्त्री बिना पुरुष भी आधा है, आधा आधा दोनों एक मिलते हैं तो ग्रस्त एक एक होता है दोनों। अब एक दोनों मिलकर एक होता है वो भी कहती है, इसमें भगवान के भक्त होते हैं इस तरह होता है। तो हम एकम शरणम ब्रज, अब पत्नी शरण हो गई, अपना गोत भी नहीं रखा, अपनी कोई चीज भी नहीं रखी, अपने अपनी कोई अपनी चीज है ही नहीं, शरीर भी अपना नहीं, मन अपना नहीं, बुद्धि अपनी नहीं, अपनी कोई है ही कोई। जैसे तद्बुद्धे सदा ज्ञान मान लो, तद्बुद्धे सदात्मा सत्परायण, ऐसे वो मान लेती अपना कुछ नहीं है, वो तन्निष्ठा ही नहीं है, वो ही है, बिना पढ़े पंडिता ने कह दी है, नहीं पढ़े डॉक्टर नहीं कहता नहीं, पढ़ी पढ़ी है जानती नहीं, डॉक्टर में जानती नहीं। जो पति है वो पति उसका साहिब को गोद गोद होते गुलाब भगत हो, भगवान ने भक्ति हो गया उसे खुश गोद नहीं, उसका तो वही अच्छी गोती है भगवान गई, न जाति है न गोत है न नाम है न कोई, अपना फण अलग है, भगवान जाने भगवान का काम, सर्वथा भगवान की बात होती है, भगवान निश्चिंत हो जाए अंतवा सर्व पापे मां सोच, तू चिंता मत कर, इतना ही चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाद श्री रामदास गोविंद। अपने तो पति का काम करना है भाई, भगवान का घर है, भगवान का सब काम करना है, हमें क्या मतलब मुक्ति से, क्या मतलब भक्ति से, क्या मतलब किसी रहने से, किसी के देने से, अपने क्या मतलब है, सब भगवान का है, अपने अपने पर कोई बात नहीं रहती। तो शरणागत होने पर उसको खुद को खुश नहीं करना पड़ता, अब करना क्या, शरण हो गए, अब शरण हो गए क्या बात है, जो जाको शरण लियो ताकि लाज, उल्टे जल मछली से ते बेहो जात गजराज, उल्टे जल मछली से बेहो जात गजराज, मछली उल्टे जल चलती है, ऊपर से धारा पड़ती नहीं कर चल गई ऐसी, वो धाराधारा चढ़ जाती ऊपर, छोटी सी मछली वो धाराधारा चढ़ जाती ऊपर, और बड़े बड़े हाथी है बाढ़ है तो उतर कुतर जाए बह जाएगा। तो जो जाको शरण देवता कहीं ताकि अपने क्या करना है, अपने तो मौज करना है, बस शरण हो गए। देखो आप गरीब कन्या बड़ी हो गई तो माँ बाप की चिंता है, उसको चिंता है, छोरी को माँ बाप की चिंता होती है, माँ बाप को तो चिंता होती है लड़की की, लड़की की चिंता होती है माँ बाप की, उसकी अपनी थी, अपनी थी चिंता थी, माँ बाप की चिंता होती है, विवाह देने के बाद ना लड़की की चिंता होती है ना माँ बाप की, सब चिंता मिट जाती है। ऐसे लोगों के अपने जो कुछ चिंता है उससे मिट जाती, भगवान के शरण हो गए, केवल स्वीकार कर लो आप बस। और स्वीकार वो अपूर्व नहीं है, लड़की का गोत्र पहले दूजा होता है, हमारा दूसरा पुत्र होता ही नहीं, हम पहले से ही भगवान के हैं। इस वास्ते अर्जुन कह रहे ये नहीं कहता ज्ञान हो गया, नष्ट हो मोह स्मृति लगता, याद आ गई, याद आ गई, याद आ गई, पहले से मौजूद है, पहले से है, सदा से ही है, सदा से ही हम भगवान के हैं, भगवान सदा से ही हमारे हैं। अब नया संबंध हुआ ये बात नहीं है, नई बात हुई है, स्मृति भूली थी तो हमने संसार के बने ये भूल है। कोई ब्राह्मण बना, कोई क्षत्रिय, कोई वेश, कोई शूद्र, ऐसे बने हुए हैं, कोई योग्य कोई अयोग्य, कितनी बात है, ये सब खत्म है। बड़ी भारी भूल ये है कि संसार की चीज को अपनी माने, अपने को परमात्मा को जमाना, खास भूल है। शरीर मेरा, दूर शरीर कारण शरीर मेरा, योग्यता मेरी, समझ मेरी, बल मेरा, बुद्धि मेरी, और भगवान न जाने कहाँ है, कैसे है, पता नहीं। अरे भगवान भीतर में बैठे सर्वश्रेष्ठ में यदि सन्निविष्ट, सन्निविष्ट अच्छी तरह से प्रविष्ट तो उसमें भूल होगी है। और जो संसारी है, एक बात याद आ गई, गीता की क्या शिक्षा है, गीता का आरंभ हुआ है उसे मार्मिक बात जो मेरे को मालूम नहीं वो कहता हूँ, शरीर और शरीरी खास ही बात है, शरीर है वो शरीरी नहीं है, शरीरी है वो शरीर नहीं है, ये खास बात है। यही प्रकरण है पहला आरंभ का अशोध्या से तक, ये विभाग अलग है, शरीर ही है उसका विभाग अलग है, शरीर का विभाग अलग है, ये खास बताई भगवान है। शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, और शरीर तो विचार आत्मा हुए क्या हो तो जड़ है, ये खास बात है। ये खास बात होने पर ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति योग सब बात आ जाएगी, सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। इस वजह से गीता चली है केवल मनुष्य के ऊपर, और दर्शन चले जिनमें पहले प्रकृति पुरुष चलता है, कोई आत्मा अनात्मा चलता है, जड़ चेतन चलता है, प्रकृति पुरुष चलती है, और एक में न्याय में 21 प्रकृति ध्वंस उनका दुखों का नाश होता है, कोई आध्यात्मिक आदि देव आदि भूत चलता है। गीता चलती है शरीर शरीर पर, साधक शरीर और शरीर पर चलती है, खास बात है। और ये अगर नहीं जानेगा तो ज्ञान पूरा नहीं होगा, और ये जानेगा तो ज्ञान हो जाएगा। तो खास बात ये है, जड़ विभाग अलग है, चेतन विभाग अलग है, फिर दोनों एक हो जाएंगे, पहले विभाग करेंगे विभाग अलग अलग, फिर ठीक सब हो जाएगा चिंतन। तो गीता खास इस पर चलती है शरीर और शरीर, सबसे पहला प्रसंग यही है शरीर और शरीर। तो अपने को अगर समझना है तो शरीर शरीर ही दो है, दो है ही। जैसे ही पंडाल है राम है तो पंडाल में बैठे हैं, पर पंडाल के साथ कोई संबंध नहीं हमारा, इसे चिपके हुए नहीं है ना, हमारे वो चिपका हुआ नहीं है, बाहर चले जाते आते चले बिल्कुल निर्लेप, ऐसे शरीर स्थोप कौन थे न करो थी न नहीं कहीं नहीं। तो ये शरीर से पिंड छुटाना, तो ये पिंड छुटाना ज्ञान योग और कर्म योग, तो ये काम करते हैं। कर्म योग तो संसार का काम कर दिया, मेरा काम नहीं है, ज्ञान अलग गया, और ज्ञान योग ही अपने को अलग कर लेता है। कर्मयोगी भौतिक साधना है, जड़ता को लेकर के बस अपना नहीं, और कर्म ज्ञान योगी अपना नहीं, और भक्ति योगी अपना भगवान है। अब अपना संसार है कि नहीं है, प्रकृति है कि नहीं, कोई मतलब नहीं, अपने भगवान है, हम भगवान के हैं, सभी पूजनीय है, ज्ञान योगी भी, कर्मयोगी भी, भक्ति योगी भी। पर भक्ति योगी वे कर्मयोगी ज्ञान योगी बाद में भक्ति योगी होता है, ये कितनी सी बात गीता में विलक्षण दिखती है हमारे। तो हम सब भगवान के हैं, मूल में भगवान के ही हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ब्रह्म का अंश नहीं बताया, ईश्वर अंश बताया है। सब ईश्वर अंश जीव विनाशी ममई वंशो जीव लोग जीव भूत सनातन हम अंश ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारे अंश ही है। ज्ञान क्या है? ज्ञान आपका बोध है, आत्म ज्ञान है, अपने स्वरूप का बोध है। तो ज्ञान कर्मयोगी होता है वो अनित्य समझ छोड़ देता है, नित्य समझ हो जाता है, और ज्ञान में अभेद हो जाता है, अभेद भेद नहीं लेता, एक अपने स्वरूप में स्थिति हो जाए, निजानंद होता है। और इसमें परमानंद होता है, निजानंद है अपना, तो निजानंद मस्त रहो, कोई जरूरत नहीं भक्ति की, किसी की जरूरत नहीं। और भक्ति होगा तो क्या विलक्षण होगी? उसमें प्रेम विलक्षण होगा, भक्ति में एक प्रेम विलक्षण होगा, वो प्रेम अनिर्वचनीय है, न प्रतिक्षण बल्द मालूम है, अनिर्वचनीय ऐसा है, वो है भक्ति का। तो भक्ति में प्रेम की विलक्षण का है, और ज्ञान की विलक्षण, कर्म की विलक्षण उसमें आ जाएगी, ऐसी बात है। तो वास्तव में भगवान ने ये बताया कि माम एकम शरणम व्रज, सर्व पापे में मोक्ष में सब पापों से मुक्त करूंगा, सब शास्त्रम प्रति ज्ञान योग, ज्ञान योग कर्म योग सब मैं कर दूंगा, सब तुम चिंता ही मत करो, मेरी शरण हो जाओ। तो ये सुगम है और श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है और सबसे सुगम है, ये बात है। तो सबसे बढ़िया शरणागति। गोस्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे सभी आजादी, हो ये राम को तो पहले राम का हो ये होना है। जो सब राम जी कहे हैं, जैसे माँ का बेटा माँ का ही होता है, परंतु गलती हमने कर ली, संसार का अपने शरीर को अपना मान लिया, ये छोड़ देना है, ये खास बात है। माँ एकम शरणम व्रज, अहंकार सर्व पाप मोक्ष विषय में माँ सुधर, चिंता मत कर। भक्ति में तो एवं विदित्वा एनम शोषित न रहसी, एवं ज्ञातवा न शोषो न रहसी, विदित्वा था जान न कर गए। और भगवान कहते हैं मेरी शरण हो जाती हूँ, सोच मत, वो सोच करे भगवान, जो जागो शरण होता का था मिला बात। अब इसमें शंका भी पूछो, कोई संदेह हो शंका हो प्रश्न करो। शरणागति बहुत बढ़िया चीज है, एकदम सर्वगुणितम का है ये, घरे को कहने के नहीं है, शरण मेरी शरण हो जाए ये कहने में शर्म आती है। कोई भगवत कैसे कहते मेरी शरण आ जा, तमेव शरण कहने में शर्म नहीं आती, तमेव शरण पहले कह दिया, माँ में एक शरण में सर्व गुणितम कहा, तमेव शरण में नहीं कहा, गुणितम नहीं कहा, ईश्वर सर्वभूतारा में देश ब्राह्मण तमेव शरण शरण चले जाओ, निराकार ईश्वर शरण चले जाओ। इसमें कोई शंका हो तो आप पूछोगे, मैंने जरा समझा सका है, वैसा पूरा कह सकता नहीं हुआ। देखो मेरे दोनों बातें होती है, अब आप जाने मेरे कहने के मन में आती है, गीता जी जी बद खूब कहने के मन में आती है, अरे विचार कर तो कहना आता नहीं, यह कहने की शौक है, शौक नहीं, व्यसन व्यसन नहीं करेगा, ऐसे मन में आती है, बातें करेंगे आपस में बात करने के मन में होता है, समझने वाले हो गहरे समझ बात करें तो पता करने मन में आती है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2055 3 जुलाई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।